Promocja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest 14 sierpnia, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Dwa rosyjskie bombowce w pobliżu przestrzeni powietrznej Niderlandów. Poderwano holenderskie F-16. Do 10 lat więzienia grozi dwóm Rosjanom, którzy w Warszawie i w Krakowie rozklejali ulotki promujące grupę Wagnera. Do 96 wzrosła liczba ofiar pożarów na Hawajach. Trwają poszukiwania kolejnych zaginionych. Dwa holenderskie F-16 zostały poderwane w związku ze zbliżającymi się rosyjskimi bombowcami. Informuje o tym Ministerstwo Obrony Niderlandów. Do zdarzenia doszło dziś rano o 7.19. Szczegóły Beata Płomecka. Holenderskie myśliwce zostały poderwane z bazy lotniczej Volkel wraz z ogłoszeniem alarmu szybkiego reagowania. Dwa rosyjskie tzw. niedźwiedzie leciały w kierunku przestrzeni powietrznej Niderlandów, ale zostały wcześniej przechwycone przez Duńczyków. Rosyjskie maszyny od dawna przelatują blisko natowskiej przestrzeni powietrznej bądź ją naruszają, a po napaści na Ukrainę Rosja nasiliła prowokacje. Holenderskie Ministerstwo Obrony podkreśliło, że Sojusz bardzo szybko reaguje na tego typu zachowania i jest przygotowany do odpowiedzi na zagrożenia. Holandia i Belgia wspólnie rotacyjnie strzegą przestrzeni powietrznej całego Beneluxu. Od kwietnia Niderlandy są odpowiedzialne za to zadanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Warszawie i w Krakowie rozklejali ulotki promujące grupę Wagnera. Aleksiej T. i Andrzej G. usłyszeli m.in. zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu oraz udziału w grupie Wagnera. Zostali tymczasowo aresztowani, informuje prokurator Karol Borchu Kulski z działu prasowego Prokuratury Krajowej. Podejrzani otrzymywali pieniądze. Swoje działania obaj dokumentowali na bieżąco, fotografując miejsca oklejone materiałami propagandowymi. Na podstawie materiału fotograficznego otrzymywali wynagrodzenie od strony rosyjskiej. Za zlecone zadania mieli otrzymywać nawet do 500 tysięcy rubli rosyjskich, czyli około 20 tysięcy złotych. Rosjanie planowali w dniu 12 sierpnia opuścić Polskę. Ustalono również, że zatrzymani na bieżąco kontaktowali się ze swoimi mocodawcami, którzy wysyłali obu zatrzymanym wskazówki dotyczące podejmowanych działań. Za zarzucane czyny może im grozić do 10 lat więzienia. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało 3 umowy z Polską Grupą Zbrojeniową na opracowanie i dostarczenie wojsku nowych pojazdów. Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że umowy podpisane z PGZ są bardzo ważne w kontekście wzmacniania bezpieczeństwa oraz potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu zbrojeniowego. Szef MON podkreślił, że współpraca z Polską Grupą Zbrojeniową jest silnym impulsem ułatwiającym dalszy rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wykorzystujemy maksymalnie moce produkcyjne Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Więcej powiem, że poprzez nasze zamówienia inspirujemy do wysiłku polegającego na tym, żeby wykorzystywać transfer technologii i rozwijać produkty te, które dotychczas były produkowane przez Polską Grupę Zbrojeniową. Umowy dotyczą ciężkiego bojowego wozu piechoty. MON chce 700 takich wozów, do budowy których wykorzystane będzie podwozie Krabów, na którym usadowiona zostanie wieża bezzałogowa, znana m.in. z Borsuków. Kolejna umowa dotyczy kołowego transportera opancerzonego i opracowania jej nowej wersji, która będzie następcą KTO Rosomak. Trzecia z umów dotyczy zamówienia 400 sztuk pojazdu rozpoznawczego o napędzie 4x4. Przemysław Lis, Polskie Radio. Inflacja w lipcu wyniosła 10,8%, potwierdził Główny Urząd Statystyczny. W czerwcu wskaźnik ten kształtował się na poziomie 11,5%. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że struktura zmian była bardzo zróżnicowana między produktami. Wciąż bardzo mocno drżały ceny usług, a główną przyczyną braku zmian CPI w ostatnim kwartale był spadek cen odzieży oraz transportu. Niemniej spadek cen transportu prawdopodobnie kończy się. Od lipca cena baryłki ropy Brent wzrosła z 79 do 87 dolarów. Dlatego inflacja w sierpniu obniży się nieznacznie, podwyższają ceny paliw i to pomimo wakacyjnych promocji. Dzisiejszy odczyt jest taki sam jak szybki szacunek przedstawiony przez GUS pod koniec ubiegłego miesiąca. W jeziorze Tałty doszło do wypadku podczas jazdy skuterem wodnym. Jak relacjonuje Marek Banaszkiewicz, dyżurny ratownik MOPR w Giżycku, z maszyny wypadło 12-letnie dziecko. został przekazany do karetki, a nawet później został wezwany LPR, także też doszło do wypadku. Wczoraj na jeziorze Dadaj zderzyły się dwa skutery. 57-letni kierujący trafił do szpitala. Dziś na Wielkich Jeziorach Mazurskich prawie bezwietrznie, temperatura wody 22 stopnie Celsjusza. Liczba ofiar pożarów na Hawajach wzrosła do 96. To najbardziej tragiczne pożary, jakie nawiedziły Stany Zjednoczone w ostatnim stuleciu. Lokalne władze ostrzegają, że liczba zabitych może być znacznie wyższa. Strażacy wciąż walczą z pożarami w mieście Lahaina, które w największym stopniu zostało zniszczone przez kataklizm. Ekipy ratunkowe przeczesują pogorzeliska w poszukiwaniu żywych osób, ale do tej pory udało się jedynie dotrzeć do 3% spalonych domów. Setki osób uważane są za zaginione. Przez wiele godzin szukaliśmy mojego brata i bratowej. Na szczęście udało się ich zlokalizować, ale brak łączności tutaj powoduje, że to wszystko jest bardzo trudne. Mówi Ed, jeden z mieszkańców Lahainy. Pożary są największą katastrofą w historii Hawajów i największymi od ponad 100 lat w Stanach Zjednoczonych, odkąd w 1918 roku ogień w Minnesocie i Wisconsin zabił 453 osoby. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południu i krańcach północno-wschodnich zachmurzenie małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu, a miejscami także burzami. Temperatura maksymalna od 27 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 30 na przeważającym obszarze kraju, do 32 miejscami na zachodzie. Chłodniej nad morzem od 23 do 25 stopni. Trójka do trzeciej. Dzień dobry, drodzy Państwo, Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Agnieszka Łukasiewicz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, przystanek na Binduce, Festiwal Wisły, Włęcz, Łacha Wiślana. Teraz przenosimy się tam. Naszym gościem jest rzecznik prasowy festiwalu, Festiwal Wisły, pan Jacek Kiełpiński. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ziemia Dobrzyńska. Od razu słychać, że wydarzenie udane. To jeden z przystanków w ramach Festiwalu Wisły. Festiwal bardzo zacny i przyjemny, tym bardziej, że tradycje flisackie są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wspaniale. I od tego zaczynamy i wszystkim to przypominamy. Ten festiwal jest właśnie nastawiony na to, by świętować festiwal wpis na listę UNESCO. Stało się to, co prawda, w grudniu ubiegłego roku w Maroku, ale teraz właśnie festiwal Wisły generuje wszystkie te ruchy wiślane, które w tej chwili w Polsce się dzieją. To się zaczęło też dzięki festiwalowi Wisły, który już istnieje od... To jest siódma edycja w tej chwili, od 2017 roku, roku rzeki Wisły. Wtedy była pierwsza edycja naszej imprezy. Od razu to festiwal był, postawieni jesteśmy po prostu na, to jest taki, jak to nazywamy, jest to festiwal kulturowy. My się nie bawimy byle czym, tylko my się bawimy dziedzictwem kulturowym Polski i to już złotego wieku. Wtedy właśnie dzięki PiS-owi Polska była po prostu największą potęgą. Taka jest prawda historyczna i do tego się odwołujemy, czyli nie do powstań, nie do walk, tylko do czegoś bardzo pozytywnego, do wielkości Polski. I no, okazuje się, to jest bardzo atrakcyjny temat dla ludzi, bo to się spigułca i zarazem dzieje się to w cudownych okolicznościach, czyli nad wodą. A jak wiadomo, badania naukowe dowodzą, że nad wodą człowiek się czuje w sumie najlepiej. No i to się łączy, tak? Historia z rekreacją, którą tutaj jest, no a teraz w tej chwili właśnie jesteśmy świadkiem tego, jak lokalna społeczność we Włęczu, gmina Czernikowo, wita Flisaków. To już jest kolejny to raz. To już słyszymy. Cóż to jest za muzyka? Się jakiś koncert. Te koncerty, to nie są koncerty wpisane na naszą listę koncertów. Mamy 33 koncerty podczas naszej imprezy, która trwa tydzień, ponad tydzień nawet, więc to jest... A to nagle powinniśmy też sobie dopisać. Będą jeszcze koncertować, za chwilę będą zaczną śpiewać Flisacy, pieści z Ulanowa. No tak to wygląda, się łączą te kultury, mieszają, ale to wszystko jest oparte na tak zwanej prawdzie, ponieważ ci Flisacy przez wieki tędy pływali, być może też stawali tutaj wtedy i też te same pieści śpiewali. Do tego się odwołuję, że ta ciągłość Wisła łączy ludzi. Wisła się po pierwsze odradza w tej chwili, to w świadomości Polaków, co jest najważniejsze. Rzeczywiście coraz więcej osób chce skorzystać z Wisła, jest po prostu absolutne arcydzieło natury, tak? To jeżeli znamy tylko Wisłę z miast, to my w ogóle jej nie znamy. To jest dzika, przepiękna Amazonka. Płyną bobry sobie w poprzek, proszę bardzo. To wszystko się dzieje na naszych oczach. A zarazem jest nasiąknięta kulturą. Taki festiwal. A nikt jak Flisak mógł tę przyrodę z bliska oglądać. To też trzeba było mieć zasną krzepę, żeby być takim Flisakiem, czyż nie? No i stąd te potrawy, które mają, no nie da się ukryć, to zdrowe według dzisiejszych zasad to nie jest, bo dietetyczne jedzenie to nie jest. Tak zwany barszcz flisacki, na przykład to jest tak tęga zupa, bym powiedział, że czegoś takiego w życiu nie jadłem. Z czego to, składa się barszcz flisacki? Znaczy tajemnice to mają panie z Ulanowa, liczymy, że... Ale że tak na Ulanowa, oko, to, tak na oko i na pierwsze doświadczenie kubków smakowych. Z czym to skojarzyć? Z jakimś takim gęstym żurem może, no może w ten sposób, ale takim no na napchanym mięsem, że normalnie nigdy tak nie bywa. No tak. Ale Flisacy to taka nacja, która w ten sposób musiała się odżyć. Albo żubka rybna, łowimy rybkę, mamy do tego marchewkę, nic więcej nie mamy i robimy znakomitą zupę rybną. No to też jest flisackie jedzenie na kociołku, bo tak się robiło na trawie. Takie postne, flisackie postne jedzenie. Takie postne. Tak. Nie, no tutaj, no, na przykład, no to już zeszliśmy na kulinaria, to już nie o to chodzi. Chodzi o pieśni pisackie, tak? Pisaczkowa żona siedzi sobie doma, a pisaczek nieboraczek, konie do Torunia. Tak ten tragon na przykład. To są stare pieśni, to wszystko się łączy i teraz Toruń, nieprzypadkowo, myśmy zaczęli od Torunia i Toruń zawsze będziemy wyróżniać. Zresztą chcemy też, żeby był cud nad Wisłą 15 sierpnia w Toruniu. Tak to jest w tym roku też. Akurat tak trafię z imprezą. Zaczęliśmy we Włocławku w tym roku, teraz będzie Toruń i jeszcze będzie tu przyszły weekend będzie Bydgoszcz, Fordon, Bydgoszcz dołącza się w górze miasto Bydgoszcz, bardzo się z tego cieszymy. Toruń dzisiaj i jutro i co w ramach tych wydarzeń, bo ich jest bardzo wiele, to co by pan zarekomendował dla tych, którzy na przykład nie są pewni, co zrobić z jutrzejszym wolnym dniem i może wybrać się do Torunia? Oczywiście to, co my nazywamy tak po cichu inicjacją taką wiślaną, to są te rejsy dla publiczności. To jest oczywiście atrakcja. Wielu ludzi nigdy w życiu nie siedziało na drewnianej łodzi, bo to już ta inna cywilizacja, za którą teraz przyszła i kiedyś to było powszechniejsze. I nagle się okazuje, musimy odkryć tą zasadniczą zasadę, że drewno pływa. Tak? To jest drewno na wodzie. Te łódki są przebezpieczne, ponieważ one są po prostu niezatapialne, mówiąc szczerze. Tu mieliśmy wiele awarii, zdarzają się takie rzeczy. Ale to jest chwila naprawiania, że tak powiem, tam utykania dziury ewentualnej i tak dalej. Te łódki się nie niszczą, trafiając na dno Wisły skaliste i takie było przed wiekami, takie jest teraz. Przenosimy się zarazem jakby w te czasy, bo te łodzie są replikami statków sprawowych, które były rzeczywiście od XVI, wcześniej XIII wieku. Pływa tutaj na przykład z nami Nasuta, to jest statek krzyżackiego pochodzenia. Jest to łódź transportowa zakonu krzyżackiego i to jest malowidło w Toruniu. Jedyne tak realistyczne wzorowanie takiej łodzi średniowiecznej jest w kościele Marii Panny w Toruniu. I koledzy udało się ściągnąć, że tak powiem, sputników, znawców i na podstawie tego malunku wyprodukować replikę tego statku. Nasuta Copernicus jest okrętem flagowym Festiwalu Wisły, jest to rzeczywiście efektowna rzecz, a poza tym no, kompletnie naprawdę tutaj naukowcy przy tym pracowali. To jest po prostu replika statku, który pływał kiedyś Wisłą i na zalew Wiślany stąd wyższe burty. Burty, które chroniły przed wyższymi falami. No i takie szczegóły się pojawiają. Każdego roku dodajemy coś, tak? Dodajemy jakieś, na przykład mieliśmy, nie wiem, frycowe, wszyscy wiedzą, co to płacić frycowe, ale nie wszyscy kojarzą, że chodzi też o flisactwo, tak? Fryc musiał się wkupić flisakom, czyli swoim starszym druhom, tym, że w Toruniu, w karczmie pod Turkiem, musiał nas pić i całować najpierw nogi grubej maryny, takiej papusa siedzącego na beczce, tak? Stąd w Toruniu jest gruba maryna z obgryzionymi wręcz stopami, bo to przecież legenda mówi, że to po prostu od tego całowania. I musiał im się opłacać, no oczywiście, alkoholu. Najczęściej to było tyle, ile zarobił za cały ten plis, ale już był flisakiem, a nie orylem i nie frycem, no. Taka historia. Drodzy Państwo, jeżeli jeszcze są jakieś wątpliwości, co zrobić z jutrzejszym wolnym dniem, być może właśnie Festiwal Wisły w Toruniu w przyszłym tygodniu, właśnie w piątek i sobota w Bydgoszczy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był rzecznik prasowy Festiwalu Wisły, pan Jacek Kiełpiński. Dziękujemy. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich. Rozpalać dzień od nowa.

czy jest lepszy sposób, żeby zrozumieć czyjś punkt widzenia, niż wyśpiewać jego piosenkę. So alone, I keep wolves at bay, I got a job, but I don't pay any new clothes, any somewhere to stay. To są chyba odpowiedzi, dlaczego na nim nie jest. No jak to dopiero teraz te trzyma te wilki z daleka i dopiero teraz znalazł pracę i nadal nie ma ubrań gdzie spać. To wszystko jest trudne, ale kiedyś trzeba dorosnąć. Reach the border. to love someone but to watch them leave. It took the wind out of me and knocked me off my feet. Get up, can't, don't give in, waiting your whole life for this. Get up, can't, swing at a miss, but life's around the bend. When the lights are on, but your heart ain't old. Get up, can't, get up, can't. You won't believe it, but take a good look in my eyes. We spent the summer making love and getting high. God broke my heart, babe. To love someone but to watch them leave. You took the wind out of me, knocked me off my feet. Get up, can't, don't give in, waiting your whole life for this. Get up, can't, swing at a miss, but life's around the bend. When the lights are wrong but your heart ain't old. Get up, can't, get up. Za chwilę, za momencik, Radosław Nałęcz, który opowie o najnowszym, bijącym rekordy popularności hicie. Jakim? O tym za chwilę. Samograj. Umarł król, niech żyje król. 2023 przynosi solidne produkcje, a rywalizacja o tytuł gry roku będzie niezwykle zacięta. Wielu branżowych ekspertów jest zdania, że już sama nominacja w prestiżowym plebiscycie Game Awards będzie jak zdobycie nagrody głównej w poprzednich pandemicznych latach. Skąd taki wniosek? Radosław Nałęcz, zapraszam. W dzisiejszym samograju opowiem Państwu o rewelacyjnym przyjęciu najnowszej odsłony Wrót Baldura. Trójka okazała się być hitem, którego popularność zaskoczyła nawet samych twórców. Można odnieść wrażenie, że niektóre wypowiedzi są czystą kurtuazją, bo przecież mówimy o Baldur's Gate, legendarnej wręcz serii gier, która ma na całym świecie wielu fanów. Ba! Wyznawców. Podobnie jak inny kultowy cykl, Diablo. Jeden z użytkowników forum Reddit przeanalizował dane związane z produkcją studia Blizzard, które dostępne są na popularnej platformie, pozwalającej transmitować rozgrywkę właściwie z dowolnej gry. Na tej podstawie można pokusić się o stworzenie pewnego rodzaju rankingu popularności. Jak się okazuje, Diablo 4 straciło w ostatnim czasie aż 90% odbiorców. W szczytowym momencie gra gromadziła aż 930 tysięcy fanów jednocześnie. Obecnie jej oglądalność oscyluje w granicach 12-20 tysięcy. Oczywiście to cały czas duże liczby, ale zainteresowanie tytułem wyraźnie słabnie. Składa się na to kilka czynników. Po pierwsze, wiele osób ukończyło lub straciło zainteresowanie produkcją, co jest naturalne. Dodatkowo autorzy gry zdążyli już zdenerwować fanów wydawanymi aktualizacjami oraz zmianami, które wprowadził sezon pierwszy. Poza tym są wakacje i nie wszyscy spędzają ten czas przy ekranie. Świat nie znosi próżni. Na rynku pojawił się nowy lider, wspomniany Baldur's Gate 3, który bije kolejne rekordy. Na jednej z platform sprzedających gry najnowsze dzieło Larian Studios włączyło jednocześnie ponad 800 tysięcy osób. Recenzenci również nie mogą wyjść z podziwu, przyznając tytułowi wysokie noty. Nowy Baldur ma 97% pozytywnych opinii, co sprawia, że jest to jedna z najlepiej ocenianych produkcji w historii. Udało się jej wyprzedzić m.in. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Baldur's Gate 3 to osadzony w świecie Dungeons & Dragons RPG, którego przejście może zająć nawet 100 godzin. To ogromna produkcja, która może przytłoczyć swoim rozmachem. Mam tu na myśli bogaty, otwarty świat, możliwość personalizacji postaci, liczbę bohaterów niezależnych, ale również zadań i opcji dialogowych. Wybory zawsze powodują konsekwencje, a autorzy w jednym z wywiadów ujawnili, że tytuł ma 17 tysięcy wariacji zakończeń. Nice. Prawdę mówiąc, nie da się o tej grze opowiedzieć w kilka minut. Warto za to zasmakować tej przygody w świecie fantasy. A co najlepsze, we wrześniu są planowane jeszcze przynajmniej dwie przygody w gigantycznych światach. Mam na myśli przede wszystkim Starfield, który ma być równie duży, a także dodatek do polskiej gry Cyberpunk 2077 zatytułowany Widmo Wolności. Która produkcja zdobędzie tytuł gry roku? Dowiemy się już w grudniu. Zapowiada się emocjonujący pojedynek. Samograj. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ze mnie się i drwią, taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej.